bermain rasa adik nahan rambang mahu. Siap kurawan sayang adik tada yoko. Salah mahu tak pandai mahu kuah gaya. Tegaman badan dibuai anak.